خاتو کۆزیتا گەورە موتی کە ئەوێ بچێ بۆ باخچەکە بەڕاست منیشە چم تو باشی؟ بۆ ماوەیەکی زۆر پشوم ماوە تەنها ناتوانم زۆر بەخێرایی بم کی زوره کنه هاتی با بخچه کونیا؟ بله یکم جار که هاتیم با ایره بخچه که زور چول بو بلام دوی اوی که بایخ من بیا براستی با بشونی که زور جاواز براستی اموی هرچی زودتر خوندنگه چینوی بنیاد بنیم با منالکان نتوانین اوا بجی بیلن باوکا خوش حالم که تندروزی وکو خویلی هاتو توا سپاس کۆزیتا لیت خوش نابم جاله چی تر چاوم پید کمی تو طولی خوام لیا کموا بیگو من دستم پید اگه توا تو تنها بوم بوست جان وال جان بنفرد بی ناتوانید لیره بشی ندر باوی بوساستان لیره چاو رم کن بنافراد بی بابزن ما پیر زندانه که حل بین ها با منش بیم لگلتان با تو نه بله های جادوی بدبختی و ملین هموی با های پیلان خراپکی ایو بو من بسر هاد اوه همو من دزگیر کراوین انا اند کچو جنکش دزگیر کراوین تو براستی گم جین احسابم بو معنش کردوه کچه گورکم نجیره و هم زنی که امر رویه بایه پیم و توه یارمتی منبع تاوکم لزیندن رب کن باورت پی نکم بله تناند نشد سر یک منلیه برد اگر سر منلیه با جیریه توانیه جگل و یارمتی در ایچی درم هیا که پاره منه اتیه باورت پی نکم کیفی خودتان اگر نتانه باورم پی بکن تنها بو خوم راکم که چوم دروا او پاره با کاریانم تا خوم آماده بکم بو ایشگی دا هاتوم او باشی سرشی پیلانکه بردوام بم وره باور که لشونی که آواز یاوی جیان به تنیا بو خوم زور نیو کرو دیارا بیزار بوم لخیزان و خوش ویستی هموش دیک خون بویان خیالت شازاده ویرگ شازاده خاتون بید بو هتا هتا بو هتا هتا هیچی سیلیم ناو هبو شتی سیر؟ اندامی سروکی پشیلکان لوانی بگره نوا هیچ کسی یه گمانویت بینی وا؟ هیچ تکی گمانویم نبینی وا تنارد لمشونه پشیله یکی شیله نیا هموی بهوی او هرائه که ایو نوتانه توا هرچی خریچکانم هیا ایو دزگیتان کردوا ایمن راز ناکم هموی بهوی ایو ویا اما انگه نتوانم کریه کوب کموا ایسا من لسر چی بجیم؟ هرچوان یک بیاد تکه آگدارم کروا گر هرچیت بیر کوتو باشا؟ لا لا جيان بتنيا زوريا وركرويا توبلي اوا برز ماریوس برز ماریوس بوستت که برز ماریوس برز ماریوس کشک هیا نخیر لدوا و زور لو اشید باشه کاتر دست راست ما پارککیه لدست چپ ما روبری سینه وابزانم هیچ وینک نیه بایب کاره ما هیچ ناسیاو هوری کشم نیه پهرشم پی نیه جلو بلگی خوریب کرمو کشو هوا سرده من تواو تنهام برز ماریوس اما یه جاری گیتر برز ماریوس ببین ما برز ماریوس اما یه بد بین ما برز ماریوس بیانیو باش برای موبیف آی خواهی اما برای ماریوس نیا یک تیبی روگ ناسیش دیار نیا جمال یک تیبکان کمیان کردوا بایی برای سختی و فروشتویانا بیت یشت هندی کی کوچال ما و کی عهبی کی کیچا نه پیوز نگاشد با من آماده بکن بیت هندی اکسی ول سنوقی می و کانی ناو باخته کی ما به تو کم یک بیان بو ایرا تکن زیکی دو سه دان بیانه دیگشتم دوایل برد نکم که ناکو دان بسرتانه بی اوی با خم بزنم قاشا کان منی برای ایرا هنر براستی خوش حال بوم کسر دانی که امکتیب کو کری و پیری وقت منت کردو تکه دانیشه تو بلی دیسان به حلایه چو بیتم؟ کواتا چی ریاوا؟ ایسا نازانم باور باشیش تیب کم چی باش و چی خرابا؟ تنانت باوری که رونی شمیه در باری اوا هول آدم بردوان بم لکهری وای کرانکم او تن هاشتا که استاب توانم بیکم تکایا فرمون سپاس او تن ها تونی گنجو پیر پیکاوا هشارو دوله من پیکاوا اما سردم یکا که همو من خسارت من دی خموکی لدلی مروفکان دا چاندوه دوله من دکان دستن لبزهی حل گرتوه تا وکو سروتی خویان بپاریزن هر دو دوله من دو هجار دستیان ناو تا یبینی یکتی پای تختکه برو بربریه درلا ریگا چاری وستاندنی اما ابیت چی بکم اگر ریگه چار یک دوزی و اتکای بمنیش بله فرمو ای برای موویف در باری اوک جوگیه های درو باری کنخکه نوسی بود اما نسخه یک لیب کرم ای لبر اوی که حس یکم لراغ ناسی هیا قیناکا اتکای بگره بچه نه؟ پیویز نکات پاری پی بید اتوانی چند پی خوشا او کتبانت لابی بلام دکای خود نگرانی من مکا هین لهمو سردانک ما بو ایرا کتبی کمتر ابینم لسرفکان دکای لبیوریم ببورا بلام اگر کشی پارو هیا ام پاری قبول کت کایا پیویز نکات خود نگرانی من بکی من یستار روکی نیلیم لباخچکایا چاندو ازانی او درخت یک بویی شینی لیو بر همه هند کپیگیشتن اتوانم بنرخی کی باش بیان فروشم بو اتوانم لروجنامه کانا ریکلام بوختی بکم کمو اتوانم کلو پلکانم بدست بهین موا پیر کام پلانی زوریان نشر با خلیان حشار داوا براستی حیفک و پریت گرانتوا او نعمتی کی خوایا کبتوانین همو روزی الکیک من هبیت برز ماریوس ابیده میک بچوبه بشوینه کی دور بیستو مکه وقتی خوی پریک لم ناو جیاوا هرچون یک بیت بره یکی خوان بطنها گده من تیر ناکا خود زانی باشا کوا تا ابی کمی او بینم هیچ دلو پا بارانک با آسمان و دیار نیا کایا بزایید پیامانا بیتوا بکم یک نعمتی باران برس چون رگم پی بی یارمتید بم آوه که حلب کشید بری هموتن هموتن تکایا اوی که زور بخونه و او بخونه و براست اقلی لدست یاوا بخشنده ای برز ماریوسی رد کرده و خانمه گنجا جوانکا تو ابید او پریه بید که خواب بوی ناردوم یارمتیم باد چون که بزهی بم پیاو هجارو پیره هاتوا من زور هجارم نه تو اتوانی پیزنینی خودم پیشکش که اتوانی پیم بلی برز مروز لکویا او توی چیکی دیرا برز مو بیف پیوتم کلکویه جید و تی کمیوان خانکی گاری با جیهشتو راستی خود لجیان من کردوا چوید با شوانکی برز مو بیف؟ هیچ شتکل نمی نوید؟ برز ماریوس تو خوشحال نید ببینینی من لبر اویا وانیا؟ نخیر شتکیه که امید لیو پرسم ها؟ امید پیبلی که رسال حبو مالکتان لکوی اجی؟ تو بی که او نامه و انارت داو یارمتیولی اکردم؟ بوی عبلانی کم نو نشانکی بزانید دی پیم بلخیره نزانم اوی کنار دی خوشکب چوگه کم بو کوات اتوانی یارمتیم بی بو پرچا کردن امی بزانم یورسال لکویا پی اچو باو یورسال رقیلیم بید اگر دوباره گمانای رفتار بکموا هز اکم کجاری کتر لوانه هرگیز نتوانم چاوم پیب کوید هوا براستی اوان حسکی چاوت پیب کوید قیناکا اگر تنیا دوباره چام پیب که اتوا تو دوانی سردهی منید که پیموندی به یورسالو ها بید بم بوره که هندن ناکاو داو یارمتیم لکردید ابه کشی اکم ها بید لبراوا داو لبرد نکم لستکانت دیگم روها برز ماریوس من نام ایپونینا منزو خوشحالم برز ماریوس چن مالکی گوریا بخچه کی جوان خزانه کی گرمگور هموشتی کی هیا کمن نیما چونه ما اکره اما اويا اكبر از ماروسي بيدوزيتوا خاتو كوزيتا واتم كوزيت اوي برز ماروس خوشيه بيت خان نجوانا اوي وختي خوي او كوزيت شروشي بابا بوچی اما بوچی اما رو آیاد بگمان برز مهروز خوشحال بیه اگر امی پیبلم بلام نامه بی خوم خمنا و قولایی خمو کیوا ایپونی ایپونی ای سرده یکی دست کود در باره یورسال نو نشانه که یزانم براستی توانه بی دوزی دوا راستا امی سپاس بکم هر امرو پاری کاری ورگیاری مرگیر نمید هیچ پاری توم نمید من بم بودا اواتن هشتک اتوانم بیکم با تو اول شقامی پولمیت جی هرچند اجماری دیگرم لبیر جو دوا بینایی که جوانه و بخشی که خوشی تیاره بایی که گیشی تا اوه خود زنید سپاس با تو یورسیل ابی با ماهو یک به های ایشوکار رو بچمه دره و ها؟ یه ساکه ابی با ایشوکاران را بگم کلکاتی لیوه نبون ما نم توانیم انجامیان بم دردا در باره نزنامه یا بارم تایی سروکی پشیلکان کدیار نمام چی دوزیه و؟ سروکی پشیلکان اماده نبون یکشتی در باره بلین سر رحمه هولکان من او کسی که دزگیر من نکردوا هاو پیشه نبوا ابی خیرمان یک بیت کبوت قربانی و ابزرم نیستو لیلین پولیس و الیکونهی نگلب کرد بوی احلاتو ازانی اما چیا؟ اما امریکا که لیلین تاوان بارکان و بکار هنریت بور را کردن لزندان اوی که امریکی لم جوری پی بید پیدوه کسی کی وحا بید؟ نخیر سپاس بو کارکت جان والیان تو لکوی های نفرتی